آواز محمودی خانساری همراه با ویولون اسدالله ملک، ضرب جهانگیر ملک و پرویز تبریزی، اشعار از وصال شیرازی و جامی. Thank you. شد در شکوه ما با سر گیسوی تو باز. شب وصل است بسی کوته و این قصه دراز. پر من باز ولی رفته ز یادم پرواز، من که پرواز ندانم چه کنم با پر باز. گر برویم همه درهای خوشی بندد چرخ، هیچ غم نیست اگر هست در میکده باز. گفتمش با غم هجران چه کنم، گفت بسوز. گفتمش چاره این سوز بگو، گفت بساز. یا عزیزم من جانم، یارم در شکفه ما با سر گیسوی تو باز. شب وصل است بسی کوته و این قصه دراز. جای آنست عزیز من آنست، پر من باز ولی رفتی زیادم پر باز. پر من باز ولی رفتی زیادم پر باز. من که پرواز ندانم چه کنم با پرواز. یا عزیزم من جان Thank you. Thank you. نگوشم همه گویم که پروانه بود عاشق شم عاشق کیست بگو عاشق کیست بگو شم به این سوز و گداز عزیز من آر آر آر جان آر آر آر آر Yeah.